yaqulu nahi be wi'a kanyum be do yeddube non fi ngal do immutal be holaaki wonde mo maayi immitodo hibe wi'a a inna e harano menen lamarduduna ko min yiltitetebe fil haafirati e ngurndan amen aranan aramen maaye ha gasa min yiltite kadi min immintine min arta min jokkito ko min jokkuno ko mi wuurita kadi no mi wuurirno aranun non